Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 2 marca, minęła już 8. Justyna Mączka, Krzysztof Zyblewski, Serwis Trójki. Mówią wprost o winie policjantów. Działacze warszawskich stowarzyszeń pomagających lokatorom protestowali w rocznicę śmierci Jolanty Brzeskiej. Polscy paraolimpijczycy wyruszają do Pjongczangu i zapowiadają walkę o medale. Kajko i kokosza naprzeciwko dama z gronostajem to pomysł Muzeum Narodowego w Krakowie na zwiększenie frekwencji. 7 lat po śmierci Jolanty Brzeskiej protest przed Komendą Stołeczną Policji. Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów oraz Ruch Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza uważają, że trzeba ukarać funkcjonariuszy uwikłanych ich zdaniem w zacieranie śladów zbrodni. Zwęglone zwłoki Jolanty Brzeskiej znaleziono w Lesie Kabackim w marcu 2011 roku. Do dziś nie ustalono, co się stało, mówi Antoni Wiesztrot ze Stowarzyszenia Lokatorów. Zebraliśmy się tutaj dlatego, że wiemy już teraz, że policja przez cały ten okres śledztwa kompromitowała to śledztwo. Wiemy już teraz, że była zaangażowana bardziej w staranne zacieranie śladów, cytuję tutaj, w gubienie kluczowych fragmentów monitoringu, w zastraszanie świadków, którzy samorzutnie tak naprawdę jeszcze miesiąc po znajdowali fragmenty materiału spalonego z ubrania Jolanty Brzeskiej, odsuwaniem od funkcji pracowniczych policjantów i tej jednostki, które wykazywały się szczerym zaangażowaniem. Piotr Ikonowicz mówi wprost o winie stołecznych policjantów. Bo zadeptywanie i zacieranie śladów to jest działanie wspólnie i w porozumieniu ze zbrodniarzami. Problem polega na tym, że rzadko można spotkać władzę, która zwróci się przeciwko własnemu aparatowi represji. Śledztwo w sprawie śmierci założycielki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów umorzono w 2013 roku ze względu na niewykrycie sprawców. Wznowiono je na polecenie ministra Zbigniewa Ziobry. Od jesieni 2016 roku prowadzi je prokuratura w Gdańsku. Do tej pory nikogo nie zatrzymano, nikomu nie postawiono zarzutów. Postępowanie ma być przedłużone do września. Nawet 200 milionów złotych zwrotu VAT-u mogła wyłudzić zorganizowana grupa przestępcza, którą rozbiło CBŚP. Policjanci zatrzymali 21 osób, zabezpieczyli też majątek, którego wartość oszacowano na ponad 141 milionów. Gang miał handlować ognioodporną bejcą i panelami fotowoltaicznymi. W proceder obrotu tak zwanymi pustymi fakturami, czyli na nieistniejący towar, były zamieszane firmy nie tylko z Polski, ale też ze Słowacji i Czech. Firmy miały też wyłudzać kredyty, ale przede wszystkim wyłudzać zwrot nigdy nie zapłaconego podatku w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Podczas akcji CBŚP policjanci weszli jednocześnie do kilkunastu miejsc w 7 województwach. Łącznie w śledztwie prowadzonym pod nadzorem prokuratury okręgowej w Zamościu jest już 89 podejrzanych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Polscy paraolimpijczycy odlatują do Seulu. Równo za tydzień w Pjongczangu rozpoczną się igrzyska. Nasi w pełni sprawni sportowcy zdobyli 2 medale. Jak będzie teraz? Na pewno jest zapowiedź walki o jak najlepsze pozycje. Aleksander Przoniak. W skład polskiej ekipy wchodzi 8 sportowców, którzy będą reprezentowali nasz kraj w 4 dyscyplinach. W narciarstwie alpejskim, narciarstwie biegowym, biatlonie oraz parasnowboardzie. Szef Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego Łukasz Szeliga przyznaje, że nie będzie łatwo wywalczyć medalu, ale nie jesteśmy bez szans. Nasze pomysły na szkolenie i jakby możliwości zawodników są na tyle wysokie, że możemy nawiązywać równą walkę z tymi najmocniejszymi. Jedną z naszych zawodniczek jest Iwetta Faraon, która będzie reprezentować nasz kraj w biegach narciarskich i w biatlonie. Przed wylotem opowiedziała o swoich planach na olimpiadę. Myślę, że o medal może być bardzo ciężko, choć tak naprawdę bardzo wiele czynników się składa na to, czy będzie medal. Ja najbardziej chciałabym powalczyć o 1. szóstkę. Igrzyska paraolimpijskie potrwają do 18 marca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Koziołek Matołek, Filutek, Tytus Romek i Atomek oraz Kajko i Kokosz, a naprzeciwko słynny obraz dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Tak to wymyśliło Muzeum Narodowe w Krakowie, gdzie trwają ostatnie przygotowania do otwarcia wystawy Teraz Komiks. To pierwsza tak duża wystawa poświęcona historii polskiego komiksu. Na ponad 400 metrach kwadratowych prezentowanych jest ponad 600 obiektów. To szkice, albumy z rysunkami, a także książki, czasopisma czy unikalne figurki i pamiątki, mówi jeden z kuratorów wystawy i kolekcjoner komiksów Wojciech Jama. Opakowanie po gumie do rzucia gąska Balbinka, same komiksy jako wydawnictwa. Odtworzone zostało m.in. biurko kapitana Żbika czy pracownia profesora Talenta z Tytusa Romka i Atomka. Można zawsze przysiąść się do profesora Filutka czy objąć wyruszającego w swoją podróż koziołka. Matołka. Mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawa Teraz Komiks w gmachu głównym muzeum prezentowana jest na tym samym piętrze, co słynny obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Muzealnicy liczą, że dzięki ekspozycji instytucji odwiedzi więcej osób, mniej zainteresowanych historią sztuki. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wystawa będzie czynna od jutra do końca lipca. Polskie Radio jest jej patronem medialnym. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w skrócie o 8.30. Krzysztof Łaniewski ponownie w studiu, czyli znowu będzie o sporcie. Będzie. Piąte miejsce Sylwestra Bednarka w skoku z wyż na początek lekkoatletycznych halowych mistrzostw świata w Birmingham. Nasz skoczek wytłumaczy teraz fachowo, dlaczego zakończył zawody na wysokości 2 metrów i 25 centymetrów. Przyjechaliśmy, no i się okazało, że jest taki naprawdę twardy beton. No i ta noga gdzieś tam nie chciała mi do przodu wędrować, żeby to zablokować. Dawałem ją lekko pod siebie, no i niestety nie w górę oddawało, tylko trochę w poprzeczkę i tak to wyszło. Zrozumiał pan coś z tego, panie Wojtku? No jak to, no, w górę mu nie oddawało i trochę poprzeczkę poszedł. Wszystko jasne. Złotym medalistą został Rosjanin Daniil Łysenko w skoku z Wyszpanii, jego rodaczka Maria Lasickiene. Z kolei w biegu na 3000 metrów najlepsza była piękna Etiopka Genzebe Dibaba. Królową sportu zamieniamy na futbol. W Premier League spodziewaliśmy się hitu, skończyło się na gładkim zwycięstwie Manchesteru City 3-0 z Arsenalem i to w Londynie, mroźnym i śnieżnym, stąd spore prześwity na trybunach na Emirates. Na Wyspy Kanaryjskie lodowata bestia ze wschodu nie dotarła i przy wiosennej temperaturze Las Palmas nieoczekiwanie 1-1 zremisowało z Barceloną. Maczał w tym palce sędzia, warto też zerknąć na zjawiskowego gola Leo Messiego z wolnego, ale w każdym razie topnieje przewaga Barsy nad Atletico i niedzielny mecz tych ekip na Camp Nou zapowiada się arcyciekawie. Bez większych emocji Trefl Gdańsk odprawił w siatkarskiej plus lidze Espadon Szczecin. Zwyciężył do zera i to na wyjeździe. Środkowy Espadonu Bartosz Gawryszewski siłą rzeczy był niepocieszony. No nie ma co ukrywać, że nie jesteśmy w tej chwili w komfortowej sytuacji. Każda przegrana gdzieś tam z tyłu głowy zostaje i burzy tą pewność siebie, którą mieliśmy na początku sezonu. Na pewno Trefl zagrał dużo lepiej. Kończymy tenisem i porażką Magdy Linet w Kalifornii. Polka przegrała w drugiej rundzie Challengera w Indian Wells z Amerykanką Danielle Collins. No i pogoda taka jest, jak widać. Zachmurzenie małe i markowane miejscami, zwłaszcza na północy. We wschodniej połowie kraju wzrost zachmurzenia do dużego, tam możliwy śnieg. Temperatura poniżej. Wszystko będzie minus. Lublin, Zakopane, Przemyśl 8, Gdańsk, Suwałki, Łódź, Warszawa, Kielce 7, Bydgoszcz, Kraków 6, Szczecin, Poznań, Katowice 5, w Opolu 4, a we Wrocławiu 3, minus 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Słuchaj, a gdybyśmy za taką nową energooszczędną pralkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to połowę jest super. Super, bo w Media Expert na przykład za pralkę Electrolux klasa A+++ zapłacisz teraz tylko 599 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary.

jest niebezpieczna. Na pewno się ciepło ubierać, bo najgorsze jest wyziębienie organizmu. Najwięcej ciepła tracimy przez głowę. Więc, ale spacerować, nie spacerować? Przy smogu? Przy smogu nie. Przy smogu oczywiście, szczególnie dla dzieciaków, dla osób starszych, to nie jest wskazanych. Mam nadzieję, że w większości dzisiaj naszych miejscowości dobre powietrze. Nie ma, w Warszawie nie ma wiatru, więc jest przyjemnie rano, ale na krótki czas. Więc ciepłe ubrania, czapka na głowę i będzie dobrze. A jak się już złapie jakiegoś wirusa? O, czy no inną Francę? To... Przepraszam, może słowo Franca nie nadaje radia. Nie łączy się bezpośrednio z infekcjami górnych dróg oddechowych, z czym innym, ale wracając do tematu infekcji, które można złapać, no to oczywiście ja polecam zawsze też domowe sposoby sprawdzone naszych babci, wygrzać się, dobra herbata z miodem i z imbirem zawsze pomoże. No dobrze, to teraz już przechodzimy do polityki. Jak eurodeputowani PSL-u głosowali wczoraj w sprawie kandydatury Zdzisława Krasta-Dębskiego na wiceszefa parlamentu oraz w sprawie rezolucji o Polsce? To najpierw o kandydaturze na wiceszefa. Tak jak była umowa między szefami frakcji w Parlamencie Europejskim i tak jak zawsze głosujemy za Polakami, jeżeli my nawet kiedyś zagłosowaliśmy za Januszem Wojciechowskim, który zdradził Polskie Stronnictwo Ludowe, odszedł, ale kandydował na ważne stanowisko w Unii Europejskiej. Uważamy, że Polacy powinni je sprawować. Poparliśmy tą kandydaturę i taka też była umowa, więc te strachy, które głoszone były szczególnie przez przewodniczącego Czarneckiego, że tak, jego pozbawienie miejsca w Europarlamencie to jest brak wiceprzewodniczącego dla Polski. Nie, to jest wciąż wiceprzewodniczący z PiS-u. I to pokazuje, że można takich też ustaleń i umów dotrzymywać. Jeżeli chodzi o rezolucję... Czy rozumie pan decyzję Platformy Obywatelskiej, części posłów, którzy głosowali przeciw i za rezolucją? Jest takie chyba trochę rzucanie się od ściany do ściany, bo z jednej strony było ta deklaracja całej frakcji Europejskiej Partii Ludowej, wcześniejsza, że będzie poparcie dla kandydata wskazanego przez konserwatystów. I chyba najpierw też były takie sygnały, a później zmiana stanowiska. To jest sprawa Platformy. My jesteśmy samodzielnym podmiotem, idziemy swoją drogą. Tak jak mówiliśmy od początku, popieramy zawsze Polaków na stanowiska, a w sprawie rezolucji też nasze zdanie się nie zmieniło od ostatniego głosowania. Nie bierzemy udziału w tych głosowaniach, bojkotujemy te głosowania. Sankcje nie są jakąkolwiek sposobem ani na zmianę polityki zagranicznej rządu polskiego, bo do tego trzeba wygrać wybory w Polsce i w ten sposób zmienić złą politykę zagraniczną, z którą się w wielu miejscach nie zgadzamy. Ale sankcje mogą uderzyć w naszych rodaków, a na to się nigdy nie zgodzimy. To nigdy nie będziemy przeciw, a nie bojkotować głosowanie. Nie, uważam, znaczy przyjęliśmy tą zasadę od bo to przecież już było tych rezolucji rok temu, pół roku temu. Naprawdę ani te rezolucje nie polepszają jakości życia w Polsce, ani nie zmieniają tego postępowania rządu, więc to naprawdę nie ma sensu, nie ma co brać w tym udziału. A propos sytuacji Polski na arenie międzynarodowej, jak pan myśli, kiedy i jak zakończy się napięcie pomiędzy Polską a Izraelem? Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo zasada, która powinna obowiązywać w polityce zagranicznej, która moim zdaniem jest zasadą związaną z polską racją stanu, jest szukanie przyjaciół, a nie wskazywanie wrogów. My mamy wroga w postaci Unii Europejskiej, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi mocno nadszarpnięty, z Izraelem skłóceni, no to stajemy się tą samotną wyspą, tylko nie wiem, czy to jest najlepsze miejsce i najlepszy kierunek i wizja rozwoju Polski na najbliższe lata. Ja jestem za tym, żeby jak najszybciej Grupa do spraw trudnych doprowadziła do normalizacji stosunków z Izraelem. Nie ma grupy do spraw trudnych, nie. I są dwa zespoły, które ze sobą rozmawiają. To możemy też w taki sposób określić. Jeżeli jest potrzebne wzmocnienie tej grupy czy tych zespołów, to dla mnie taką postacią wspaniałą dla Polski i myślę, że dla Izraela jest profesor Szewak Weiss, kawaler Orderu Orła Białego. Chciałbym, żeby rząd polski poprosił o jego zaangażowanie. Jeżeli jest możliwe, to trzeba z tego zaangażowania... Po stronie izraelskiej, czy może naszej? Bo właściwie myślę, on jest taki pomiędzy. Właśnie. On jest, myślę, że i akceptowany przez stronę polską, i przez stronę izraelską. I takie osoby trzeba szukać, które są w stanie doprowadzić do normalizacji sytuacji, bo z konfliktu nie wyjdziemy ani zwycięsko, ani nie będziemy mocniejsi, potężniejsi, ani nie będzie się lepiej żyło naszym rodakom. A pan liczy na nowelizację ustawy o IPN-ie? Bo PSL poparło. Poparliśmy, bo myślę, że ideę ochrony dobrego imienia Polski, Polaków popierają wszyscy i tutaj nie ma jakichś wątpliwości. Oczywiście są wątpliwości co do sposobu, szczególnie sposobu przeprowadzenia. Jak dzisiaj słyszymy, że były jednak informacje w MSZ-cie, że Stany Zjednoczone przyglądają się i mogą mieć bardzo ostre stanowiska po przyjęciu tej ustawy. Czyli zabrakło osłony dyplomatycznej, zabrakło wytłumaczenia tej ustawy. Nie chodziło już o same przepisy. No dobrze, ale co teraz? Nowelizować? Teraz czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, bo ja uważam, że to zachowanie prezydenta było na tamten moment tak, jakie powinno być. Czyli skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego przy wszystkich moich wątpliwościach. Następcze, tak. My o to zresztą apelowaliśmy. Piotr Zgorzelski w tym studiu zgłosił ten apel w sobotniej rozmowie z panią redaktor i innymi uczestnikami. Ten apel do prezydenta przed jego jeszcze decyzją. Panie przewodniczący, a czy Sejm powinien przyjąć uchwałę w sprawie marca 68? Bo na razie jest tak, że w momencie, kiedy projektem bazowym stał się projekt Prawa i Sprawiedliwości, to na znak protestu posłowie opozycji opuścili Komisję Kultury. Ale doszliśmy do porozumienia. Wczoraj też podczas Konwentu Seniorów, gdzie były złe i inne decyzje, ta była moim zdaniem akurat dobra, o tych złych za chwilę powiem. Chodzi o to, że jest projekt, który popiera cała opozycja. Stefan Niesiołowski mocno się angażował w przygotowanie tego projektu i jest zgoda, że marszałek odczyta tą uchwałę i będzie, mam nadzieję, że przyjęta przez aklamację. Jeszcze tam do końca się wszystkie kluby muszą wypowiedzieć, ale większość klubów, w tym klub PiSu, wyrażał na to zgodę podczas wczorajszego konwentu. To jest ta dobra rzecz z konwentu, jeśli może mogę powiedzieć. A zła to jest... Nie dużo tych złych, bo jeszcze mam inne pytania. Nie, ja chciałbym tylko z dobrymi informacjami, ale niestety... No to może pan się powstrzyma. Nie. No powstrzymałbym się, gdybym miał nadzieję na poprawę, a to jest jednak recydywa w wykonaniu marszałka Kuchcińskiego. Wczoraj miała się odbyć pierwsze czytanie ustawy Emerytura bez podatków. To jest bardzo ważny projekt dla tysięcy... Chciałam sama o to zapytać. Milionów emerytów. No i co, nie odbędzie się, bo przecież jest przedłużone posiedzenie i nie ma tego w porządku. Mam nadzieję, że będzie we wtorek, tylko wczoraj jechali emeryci, renciści z całej Polski, seniorzy z UTW, z Rad Seniorów. Chcieli być, uczestniczyć w tym, no i się dowiadują, jak już dojeżdżają do Warszawy, że właśnie marszałek zmienia harmonogram. Kompletnie tego nie rozumiem. Mówię o tym i pokażę. No dobrze, pan mówi, że pan tej sprawy nie odpuści. Nie odpuszczę tej sprawy. A dlaczego pan, że tak powiem, odpuścił tę sprawę, jak był pan ministrem? Nie, pani redaktor. Chodzi o podatek. Chodzi o to, żeby emeryci nie płacili podatku od emerytur. Wtedy tworzyliśmy zręby polityki senioralnej, na przykład domy dziennego pobytu, które wtedy nazywały się Senior Vigo, dzisiaj się nazywają Senior Plus, mniejsza o nazwy, ale to było. Była największa waloryzacja w 2012 roku. Emerytów, to, dlaczego, to było 71 zł dla tych, którzy mieli najniższą emeryturę. Za tym nie optował, będąc członkiem rządu. Bo optowałem za dziesiątkami innych rozwiązań. Urlopami macierzyńskimi, właśnie polityką senioralną, wspieraniem aktywności senioralnej osób starszych, różnymi rozwiązaniami, również łączenia aktywności zawodowej z życiem rodziny. I to wchodziło w życie, a teraz zostałem szefem partii po 2015 roku i nakreślam wspólnie z moimi koleżankami i kolegami program tej partii. Dla nas najważniejszym, punktem programowym... samo tego nie wprowadzi, musi mieć poparcie i to musi mieć poparcie partii, tak, oczywiście, rządzącej. To jest najważniejszy nasz punkt programowy, którego nie odpuścimy, który będziemy realizować. To jest program dla 10 milionów naszych rodaków, to jest nasze 500+. A czemu PiS nie wprowadził 500+, kiedy rządził za pierwszej kadencji? Czemu nie wprowadził tego w latach 90? To takimi pytaniami możemy się zawsze przerzucać. Opozycja jest po to, żeby zgłaszać swoje projekty. Po to, żeby przedstawiać alternatywę i my to będziemy robić. Co pan będzie robić w ramach nieodpuszczania? Jakie pan ma możliwości? Mam następujące możliwości, z których już korzystaliśmy jako wnioskodawcy i posłowie, bo to jest jedna ścieżka zgłoszenia projektu. I mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał go odrzucić w pierwszym czytaniu, ale jeżeli tak by się stało, to podejmiemy wyzwanie zgłoszenia projektu obywatelskiego, zbiórki podpisów. To jest nieodpuszczenie, to jest dążenie, ciągłe dążenie do realizacji swojego projektu. Ja wiem, że w tej kadencji o to może być bardzo trudno, ale jeżeli my nie przedstawiamy innej wizji Polski, innego programu. No to na co mają Polacy, jaki mają Polacy wybór? Nie mają wtedy żadnego wyboru. My dajemy prawdziwy wybór, jesteśmy alternatywą, która jest konstruktywna, która ma swój program i ma swoje i wartości, i ideały, i będzie do nich dążyła ze wszystkich sił. A propos nieodpuszczania, też nie odpuści pan kandydata na prezydenta Warszawy? Rozmawiamy o tym. Szukamy szerszego poparcia, żeby to nie był kandydat jednej tylko partii politycznej. Znając też swoją pozycję i oczywiście i siłę w mieście, jakim jest Warszawa, chcielibyśmy połączyć i włączyć się w porozumienie różnych ruchów i społecznych, i może i stowarzyszeń, i partii politycznych. Jest moim zdaniem przestrzeń w tej bitwie pomiędzy Platformą a PiS-em na kandydata łączącego różne środowiska. Ja mam bardzo dobre doświadczenia z tworzenia takiej wspólnej listy w Krakowie wokół Jacka Majchrowskiego, i to jest możliwe również w Warszawie, ale jaki byłby cel wystawienia przez PSL, które w Warszawie nie mówię, wygra? Mówię właśnie, że to nie jest kandydat PSL-u, bo... No dobrze, ale nawet to by było mniejsze poparcie. No dobrze, ale pewnie dostałby kilka procent. A skąd? Pamiętam... Wygrałby? Kiedy Jacek Majchrowski pierwszy raz startował, bo to jest ważne porównanie. Ale ja teraz porównanie. Nie mówię o Jacku Majchrowskim, tylko mówię o... Nie wiem, czy to aktualny Jakub Stefaniak, moje... Bardzo dobre nazwisko, ale ten przykład krakowski jest o tyle ważny, że wtedy w 2002 roku startował Jan Rokita, startował Zbigniew Ziobro, Józef Lasota i wszyscy, i Jacek Majchrowski, nieznana wtedy postać. Wydawało się, że z tej pierwszej trójki wyłoni się kandydat na prezydenta, wyłoni się prezydent Krakowa, a wygrał zupełnie kto inny. Czasem, bardzo często, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta i zobaczymy, jak będzie w Warszawie. Część opozycji mówi, to jest osłabianie całego głosu opozycji, a w tych wyborach, mówią pana partnerzy z innych ugrupowań, chodzi o to, by nie dopuścić Prawa i Sprawiedliwości do samorządów. My idziemy samodzielnie do tych wyborów i uważamy, że to jest... Na każdym szczeblu? Do sejmików i rad powiatów, tak, idziemy samodzielnie. Oczywiście są możliwe porozumienia, o których wspominałem przed chwilą, na poziomie gminy, właśnie ogromadzanie różnych środowisk wokół dobrych gospodarzy i dobrych kandydatów. To jest możliwe i na takie rzeczy jesteśmy gotowi, takie działania podejmujemy i w mniejszych i większych miejscowościach, ale do sejmików i do rad powiatów, czyli a szczególnie do sejmików, gdzie są wybory polityczne, pójdziemy samodzielnie, bo jest bardzo wiele osób, które chce startować z naszych list, które właśnie nie chce mieć tylko wyboru między PiS-em i Platformą, nie chce tego podziału na plemiona barbarzyńskie, tylko chce normalnej formacji politycznej, dobrych gospodarzy. To są wybory, w których się głosuje na człowieka. Szyld partyjny nie ma aż takiego znaczenia i potrzebny jest wybór, nie tylko wskazywanie jednej lub drugiej formacji. To musi być szeroki wybór. Dziękuję bardzo. Herbata z cytryną i miodem. I imbirem. Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą! Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofa. Farm. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego polecam wyrób medyczny Herbapect Junior. To takie proste? Tak. To sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapect Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Uwaga! Ważna wiadomość dla zainteresowanych zakupem samochodu w dobrej cenie. Według naszych źródeł, legenda niezawodności Toyota wciąż posiada auta na wyprzedaży dostępne od ręki. Zainteresowanych zakupem auta wyróżniającego się stylem i zaawansowanego technologicznie, Toyota zaprasza do swoich salonów na dni otwarte 3 i 4 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I znowu mamy pałweczkę, bo jest 8:30. Krzysztof Zyblewski, skrót informacji. Przed południem do kraju wróci polska delegacja, która w Izraelu rozmawiała o nowelizacji ustawy o IPN-ie. Polski zespół do sprawy dialogu prawno-historycznego spotkał się z zespołem izraelskim. Ustalono, że będą kolejne takie rozmowy. Pierwsze spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze, ocenia członek polskiej delegacji Bronisław Wilstein. Myśmy na przykład zwracali uwagę, dlaczego, bo nam pytali, dlaczego akurat teraz ta ustawa. Mówiliśmy, że oni sobie z tego nie zdają sprawy, ale jednak wraz z czasem coraz bardziej oskarżenia Polski o uczestnictwo w Holokauście narastają, natomiast narodowość w cudzysłowie nazistów się gdzieś rozpływa. Polskiej delegacji przewodniczył wiceminister spraw zagranicznych Bartosz Cichocki, izraelski dyrektor generalny tamtejszego MSZ-u. Nawet 200 milionów złotych zwrotu podatku VAT mogła wyłudzić zorganizowana grupa przestępcza, którą rozbiło CBŚP. Policjanci zatrzymali 21 osób. Podejrzani mieli obracać ognioodporną bejcą i panelami fotowoltaicznymi. Pentagon zapewnia Amerykanów, że jest w pełni przygotowany na odparcie agresji. Tak amerykański Departament Obrony zareagował na oświadczenie prezydenta Putina, że Rosja ma rakiety nie do zestrzelenia. Władimir Putin ogłosił, że Rosja przeprowadziła udane testy niemożliwych do przechwycenia pocisków jądrowych, co uczyni bezużyteczną amerykańską tarczę antyrakietową. Według rosyjskiego prezydenta należą do nich pociski manewrujące i torpedy z napędem nuklearnym oraz rakiety o prędkości hipersonicznej. Oświadczenie to wywołało szybką, ale spokojną reakcję Pentagonu. Tu nie chodzi o obronę, ale o odstraszanie, oświadczyła rzeczniczka Departamentu Obrony USA Dana White, podkreślając, że Pentagon nie jest zaskoczony deklaracjami Rosjan. White dodała, że tarcza antyrakietowa nie jest projektowana z myślą o arsenale jądrowym i że Moskwa doskonale o tym wie. Jesteśmy pewni, że potrafimy obronić nasz kraj, dodała rzeczniczka Pentagonu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ministerstwo Kultury Arabii Saudyjskiej zatwierdziło regulamin wydawania pozwoleń na otwieranie kin. Ta rozrywka była przez ostatnie 4 dekady całkowicie zakazana. Plany zakładają otwarcie do 2030 roku ponad 350 kin, co, jak tłumaczą władze, przyczyni się do wzrostu gospodarczego. Pełny serwis Trójki o 9:00, a teraz o gospodarce. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. 4,5% to styczniowa stopa bezrobocia w Polsce, liczona unijną metodą. Dane właśnie opublikował Eurostat. Polska znalazła się na 7. miejscu krajów o najniższej stopie bezrobocia we wspólnocie. Średnia dla całej Unii to 7,3%. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że sytuacja pracowników w Polsce jest komfortowa. Stanisław Szwed dodaje, że z kolei przedsiębiorcy muszą zatrudniać obywateli z innych krajów i to nie tylko tych najbliższych. Jest w tej chwili duża luka, jeśli chodzi o pracowników w naszym kraju, szczególnie do prac prostszych. Tę lukę zapełniają nam obywatele z państw trzecich, głównie obywatele Ukrainy, ale już też jest duża część osób, które do nas przyjeżdża z dalszych krajów, czy to Bangladesz, Nepal, to są Indie. Tam jest duże zainteresowanie po naszej stronie. Z danych resortu pracy wynika, że w ubiegłym roku przedsiębiorcy złożyli w urzędach pracy ponad 1 800 000 oświadczeń o zamiarze zatrudnienia Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Mołdawian, Gruzinów i obywateli Armenii. To o blisko 40% więcej niż w roku 2016. Ukraina przedłużyła sankcje wobec rosyjskich banków działających nad Dnieprem. Ograniczenia będą obowiązywać przez kolejny rok. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Decyzję o przedłużeniu sankcji podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony na wniosek Ukraińskiego Banku Narodowego. Sankcje dotyczą banków będących własnością rosyjskiego kapitału. Ograniczenia nałożone na te instytucje zabraniają m.in. wyprowadzania środków do znajdujących się w Rosji banków macierzystych. Po raz pierwszy sankcje zostały wprowadzone 16 marca 2017 roku. Jak wówczas tłumaczono, miały one na celu zabezpieczenie stabilności finansowej w kraju oraz zapewnienie realizacji zobowiązań rosyjskich banków przed ukraińskimi klientami. Część z banków oskarżano wówczas o wspieranie prorosyjskich separatystów. Największy z banków objętych przed rokiem sankcjami, bank córka rosyjskiego Sberbanku, został sprzedany przez Rosjan ukraińskiemu biznesmenowi i politykowi Sergijowi Tychipce. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Najważniejsze informacje ekonomiczne ostatnich dni w audycji Winien i Ma. Wiktor Legowicz liczy na spotkanie z Państwem tuż po dziewiątej. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na północy oraz na wschodzie, wzrost zachmurzenia do dużego. Możliwy słaby śnieg. No i temperatura pod znakiem mrożonych warzyw. Dostałem instrukcję, żebym się nie dziwił, że takie nazwy. Buraki i ogórki koło Suwałk. Ale nie tylko, bo dyniska koło Tomasza Warbelskiego oraz Szczawnica. Dyniska i Szczawnica minus 8, natomiast buraki i ogórki koło Suwałk, Rzodkiewnica koło Ostrołęki, a także Szczypiornia koło Żuromina minus 7. To już lepiej. Marchewki koło Grajewa i Zembrzyce Kapusty koło Zambrowa, a także Grocholice koło Ostrowca Świętokrzyskiego oraz Sałata koło Kielc minus 6. Może zmarznąć. Natomiast Rzepkowo koło Mielna minus 5. No i jeszcze mamy listę zagraniczną. Kartofle, to możliwe, żeby w Danii była miejscowość Kartofle? No tak mam napisane. Minus 4 w Kartoflach. Gdzie pan mieszka? A, w Kartoflach. W Grecji mamy Seleron, tam jest 10 stopni. Plus, melon w Hiszpanii to wiadomo 11, arbuz we Francji 16, soja pango w Salwadorze 31, burak ayalakota, jednym tchem przeczytałem, w Indiach 32 stopnie, kapar taki mały, a 33 stopnie w Malezji, kapustalmi w Indiach 37 i najcieplej ma koper. Burkina Faso 42 stopnie. A propos tych minusów i temperatury poniżej zera, to pani Ania, realizująca audycję, przypomniała, też czytałem o tym, że jeże się za szybko obudziły i trzeba bardzo im pomagać. Jak zobaczy jeża zmarzniętego, to go chyba trzeba zaopiekować, bo one przy tym minus 8, to one nie wyrobią te jeże. One są bardzo w porządku. Zaraz, tu mam kartkę, jeszcze piosenka dnia ma być, tylko żebym czegoś nie pokręcił. Piosenka dnia. Everything is recorded. Featuring Sampha. Close but not quite. Featuring to jest takie, jest w polskim show biznesie jest spolszczenie. Featuringi. No więc mamy piosenkę z featuringiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielodniowy festiwal biegów narciarskich w Jakuszycach. Tysiące uczestników. Od konkurencji dla dzieci po słynny już bieg na 50 km, czyli 42. Bieg Piastów. Relacje na antenie Trójki od dziś do niedzieli. Na emocje sportowe zaprasza sponsor programu, marka Brubek. Oficjalny partner techniczny biegu Piastów. Na audycję zaprasza KGHM Polska Miedź. Główny sponsor biegu Piastów. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt jeszcze tylko do niedzieli. Mówię, żebyście wiedzieli. To mówię ja, Tytus Dezo z Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą.

I ona jest chyba radosna, ta piosenka. Nosi tytuł Jakie znowu widmo klęski. No. Czyli, że nie, właśnie, że będzie dobrze, jest radosna. Ona się tam odnosi do różnych rzeczy, to sobie każdy wybierze, do jakich według niego. A ja tak ogólnie napisałem, rzeczywiście po tym mrozie nie jest za długa. I prosta jest, mało wyprodukowana. Będzie pięknie się kontrapunktować z tą poprzednią wyprodukowaną. I myślę, że jest... Udaje się tak, panu ponownie da się więcej zapowiadać, tak, niż zaśpiewać. No bo krótka jest. To pan zrobił, zaraz pan zrozumie dlaczego. Bo w zasadzie ja już kończę tę piosenkę. Jakie znowu widmo klęski? Źle nie będzie, zobaczycie. Mamy mit założycielski. Jest mitoman założyciel. Mimo całej twej niechęci, wszystko z czasem się rozkręci. Tygodnica co niedziela, pod schodkami babcia chmiela. Mili państwo, powiem szczerze, oczywiście mógłbym szerzej rozpisywać się na temat, ale chyba sensu nie ma. Mili państwo, powiem szczerze, oczywiście mógłbym szerzej rozpisywać się na temat, ale sensu nie ma, jeszcze solo saksofonowe. I już. Zgodnie z zapowiedzią niedługi utwór, ale wie pan, taki niepokój czuję, czy przypadkiem nie było w nim podtekstów? Wie pan co, ja może za tydzień się odniosę, ja przestudiuję go, bo... To gdyby pan był tak uprzejmy się zastanowił i wyjaśnił, bo ja nie lubię być tak na rozdroża, wie pan. Ja lubię... Postaram się być bardziej jednoznaczny przy najbliższej okazji. Właśnie taką mam prośbę. Dobrze. Tak? i bez względu na temperaturę za oknem będziemy wycieczkowo się teraz czuli. Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zapraszają do Argentyny. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś muzyka znowu zaczyna audycję podróżną. To pani Magdalena Lechowska, która nagrała właśnie płytę z tangami. Embora ciarse es lo que cuenta. Upić się warto, może nie piosenka na tę godzinę, ale posłuchać warto. Amar no cuenta, querer no cuenta, perder no cuenta, hallar no cuenta, curar no cuenta, creer no cuenta, andar... Dzień dobry. Dzień dobry, buenos días. O tangu i o Argentynie będziemy rozmawiać. Tango to jest właśnie to, co panią przyciąga do Argentyny przede wszystkim? Tak, Argentyna jest mi o tyle bliska, że jest to kraj na południu Ameryki Łacińskiej, a ja mieszkałam na północ Ameryki Południowej, czyli w Kolumbii, i te dwa kraje są ze sobą dosyć mocno powiązane. Ale są bardzo różne chyba kulturowo. Bardzo różne, tak. Natomiast właśnie legenda o El Dorado, która właśnie pochodzi z Kolumbii, ma jakby swój odpowiednik też w Argentynie, dlatego że Argentyna właśnie ma swoją własną legendę o górze srebra. Legenda, która właśnie wśród hiszpańskich konkwistadorów była bardzo popularna i dlatego też przybywali tłumnie na południe tego kontynentu. Też futbol oczywiście łączy te dwa kraje i też największy śpiewak Carlos Gardel, który mówi się, że był urodzony we Francji, w Urugwaju, nie do końca wiadomo, ale na pewno śpiewał przepięknie tanga. A jeśli chodzi o muzykę, tak, to te kraje chyba też się jednak bardzo różnią, tak, no bo Kolumbia to są raczej takie skoczne piosenki, tak, trochę czasami przaśne, a Argentyna no to jest to tango dostojne. Tak, jest to tango dostojne, ale to tango dostojne, które my kojarzymy, jest też wynikiem pewnej fuzji stylów afrykańskich, hiszpańskich, kubańskich. Jest to mieszanka bardzo mocna, która ewoluowała od końca XIX wieku i przybrała właśnie tę formę, którą my teraz kojarzymy. Pani się zakochała w tangu przed wyjazdem do Argentyny, czy dopiero w Argentynie? W tangu się zakochałam w Polsce. Zaczęłam śpiewać tango argentyńskie właśnie w Krakowie, a potem zaczęłam poznawać polskie tanga i moja miłość do tanga tym bardziej się zagłębiła, dlatego że posiadamy też przepiękne melodie, teksty, które gdzieś tam zostały zapomniane. Był rozkwit tanga w Polsce w latach 20., 30., a potem nagle to tango ucichło, a ja chciałabym, żeby ponownie rozbrzmiało. Czy te emocje, to wszystko, co jest w tangu, można usłyszeć, można poczuć w innym miejscu na świecie, właśnie na przykład w Polsce? Myślę, że tak. Tango jest o tyle nieprawdopodobnym zjawiskiem, że jest tańczone obecnie chyba w każdym kraju. Nie jest to ani salsa, ani skoczny taniec, tylko taniec, który wyczuwa bardzo każdą emocję. Pani śpiewa tango, tak, po polsku, czy po hiszpańsku? Jedno i drugie. Jedno i polskie drugie. Tanga po hiszpańsku, i hiszpańskie tanga po polsku, czy też argentyńskie tanga po polsku. Próbuję połączyć te dwa światy, czyli tą moją przeszłość, czy to moje życie z Kolumbii, z moim obecnym życiem w Polsce. Próbuję właśnie stworzyć taką mieszankę. Mieszkała pani długo w Kolumbii, nie kusiło, żeby śpiewać właśnie tamtą muzykę? Jakieś bajenato, czy skoczną muzykę? O, proszę pana, ja śpiewam kumbię i zaczęłam śpiewać kumbię w Polsce. Wszystko to wynikło z jakiegoś poczucia właśnie tęsknoty za krajem, w którym się wychowywałam. Mieszkając tam, miałam tego tak dużo i wszędzie mnie otaczała tak ta muzyka, że nie czułam aż takiej potrzeby, gdyż było to wykonywane po prostu od rana do wieczora bez przerwy i ja z kolei zajmowałam się graniem na skrzypcach i muzyką klasyczną, więc to ale ta muzyka to przecież słońce, to ci uśmiechnięci ludzie. Tutaj jak patrzymy za okno, jest szaro i można tego tutaj słuchać i to śpiewać? Oczywiście. I to jest chyba dla mnie najlepsze lekarstwo właśnie na tego typu pogodę, jak za oknem biało, czy szaro, czy już właśnie nie wiadomo, jaki to jest odcień szarości, i puścić sobie jakąś fajną, rdzenną, taką kumbię kolumbijską, to jest chyba najlepsze lekarstwo. Magdalena Lechowska. Trochę o tangu, trochę o Kolumbii, trochę o Argentynie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycja podróżna. I jeszcze wiadomości ze świata podróży. Budują i budują, a skończyć nie mogą. Po raz kolejny przesunięto datę otwarcia nowego centralnego lotniska w Berlinie. Pierwotnie gotowe miało być w 2011 roku, teraz mówi się o 2020. Okazało się, że inwestycja będzie kosztowała dodatkowe 800 milionów euro. W sumie na lotnisko władze wydadzą 7 miliardów 300 milionów.